Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel aqibetu lil muttakin Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'i anlama çalışmasında Bakara suresinin 34 ve devamı ayetlere geldik. Oradan itibaren okuyacağız. Estaiz billah. Ve iz kulna lil melaiketi secudu li Adem'e fesecedu İlla iblis. Meleklere Adem'e secde edin dediğimiz zaman hemen secdeye kapandılar. Sadece iblis kapanmadı. Ebe ve stekbara ve kâne minel kâfirîn. Direndi, büyüklendi, kendisini büyük gördü ve kafirlerden oldu. Ve kulna ya Adem uskun ente ve zevcukel cenne. Adem'e dedik ki sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Ve kula minha ragadan haythu şi'tuma. İstediğiniz yerden bol bol yiyin. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Şu ağaca yaklaşmayın, yanlış yapmış olursunuz. Yanlış yapanlardan olursunuz. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا Şeytan ikisini de oradan kaydırdı. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ Ve bulundukları yerden ikisini de çıkardı. Yani cennetten çıkardı. O bahçeden çıkardı. وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوفٌ Dedik ki inin oradan aşağıya biriniz diğerine düşman olacak. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ Sizin için bu topraklarda yerleşme yeri var ve belli bir sürede yararlanma imkanınız olacaktır. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ Adem Rabbinden bazı sözler işitti. Bazı azarlar işitti. Fetâbe aleyhi hemen Rabbine dönüş yaptı. Yani o uyarılardan payını aldı, uyandı ve Rabbine dönüş yaptı. İnnehu huve't-tevvâbur-rahîm Çünkü o tevbeleri çok kabul eden ve pek merhametlidir. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Dedik ki oradan hep birlikte inin. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنِي هُدًا Size benden bir hidayet gelir. Ne yapacağınıza dair bir yol gösteren gelirse ya da yol gösteren bir kitap inerse فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Kim benim gösterdiğim yola uyarsa, o yoldan giderse böylelerin üzerinde ne korku olacak ne de üzüntü çekeceklerdir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ama kim kafirlik eder, görmezlikten gelir emirlerimi ve ayetlerim karşısında yalana sarılırsa, ulaike ashabun nar, bunlar cehennemliktirler. Bunlar cehennemliktirler. Hum fiha halidun, bunlar cehennemde sürekli kalacaklardır. Tekrar başa dönelim. Ayetleri biraz daha ayrıntılı olarak anlamaya çalışalım. Biliyorsunuz Allahü Teala bir yerde kısa ve özlü olarak anlattığı şeyi başka yerde ayrıntılarıyla anlatıyor ve insanların o konu hakkında geniş bilgi edinmesini sağlıyor. Hud suresinin baş tarafında Estağfirullah kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani hüküm, bir takım emirler, yasaklar ifade edecek şekilde, bir takım hükümler ifade edecek şekilde sevk edilmiş. Sonra da hakim ve habir tarafından doğru karar veren, her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır. Bunun böyle olması, اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ, Allah'tan başkasına kul olmamanız içindir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ikili sistem var. Bunu da sık sık söylüyoruz. Bunun adına Cenab-ı Hak methani diyor. İkişerliler diyor. İşte bir muhkem ayet var. Bir onun müteşabihi var. Onu açıklıyor. Bunlar ikiliyi oluşturuyor. Onun iki tane daha müteşabihi, yani benzeri olan ayetler var. O da diyor dört. Öyle iki iki gidiyor. Ve bunlar kümeler halinde oluyor. Şimdi Adem Aleyhisselam'la İblis olayı Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde, 8 ayrı küme halinde açıklanmıştır. Biz bunlardan konumuzla ilgili olanlarını burada okuyacağız inşallah. Bu da enteresan. Şimdi 8, önce 2, sonra 2'nin 2 katı 4, sonra 4'ün 2 katı 8. Bazı yerlerde böyle ama tamamında bunu bu şekilde henüz tespit edebilmiş değiliz. Daha zaten işin başındayız. Belki ilerisinde bununla alakalı çalışmalar artarsa bu sayılarla ilgili 2'nin katları şeklinde mi gidiyor, başka şekilde mi gidiyor? Onu daha net olarak ortaya koyabiliriz. 2'nin katları şeklinde gittiği çok kesin de 2, 4, 8, 16, 32 öyle mi gidiyor? Yoksa 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde mi gidiyor bu birbirini açıklayan ayetler? Bunlar inşallah daha sonra bu konuda uzun uzun çalışmalar yapıldığı zaman ortaya çıkar. Şimdi tekrar 34. ayet-i kerimeye dönüyoruz. Ve izgulne lil melaiketi secudu li ademe fesecedu İlla iblis. Meleklere Adem'e secde edin diye emretmiştik diyor Allahü Teala. Hemen hepsi secdeye kapandı. Sadece iblis kapanmadı. Bu emir verilinceye kadar iblis gayet itaatkar, hiçbir problemi yok. Mümin bir varlıktı. Eba ve istekbara ve kâne minel kâfirin. Eba direndi ve istekbara, kendisini büyük gördü ve kâne minel kâfirin ve böylece kâfirlerden oldu. Demek ki burada kâfirliğin iki sebebi anlatılmış oluyor. Ki bu son derece önemli. İlk kâfir olan iblis olduğu için direnmek ve kendini büyük görmek. Allah'a karşı direniyor. ve kendisini Cenab-ı Hakk'a karşı büyük görüyor. Şimdi bunun direnmesinin nasıl olduğunu Araf suresinde biraz daha açık bir şekilde görme imkanımız olacak. 7. surenin 12. ayetini açabilirseniz oradan biraz daha kaç? 151. sayfa. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Gale Cenab-ı Hak İblis'e şöyle dedi. Ma mena'ke ella tescud iz emartuk. Sana emrettiğim sırada secde etmeni engelleyen ne oldu? Önce şunu söylememiz lazım. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala secde etmesi için meleklere emir verince İblis secde etmedi. Secde etmediği sırada Cenab-ı Hak ona bir ceza vermedi. Önce savunmasını istedi. Neden böyle yaptın diye. Adem Aleyhisselam'a da işte şu ağaca yaklaşmayın. Şeytanı kendine düşman bil demişti. Adem Aleyhisselam o ağaçtan yemiş, şeytan da dost bilmişti. O zaman da hemen cezayı vermedi Cenab-ı Hak. Yine savunmasını aldı. Dolayısıyla bu direnme ya da teslim olma savunmanın içerisinde gizli. Şimdi burada şunu göreceğiz net olarak. Gerçekleri herkes bilir. İblis gayet iyi biliyor gerçekleri. Hiçbir problemi yok. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, ahiret gününü, gücünü, kudretini, her şeyi gayet iyi biliyor. Ama teslim olamıyor. Teslim olamıyor. Çünkü kendi kafasına göre yeni bir yol çiziyor kendisine. Bir yol haritası çiziyor. Adem Aleyhisselam da suç işliyor ama teslim olabiliyor Cenab-ı Hakk'a. Şimdi onu göreceğiz. Yani neden şeytan kafir oldu? Direnmesi ve büyük kendisini büyük görmesi ne demektir? Onu görmeye çalışacağız. Araf suresinin 12. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدُ. Yani şeytanın, yani iblisin savunmasını istediği zaman sorduğu soru bu. Secde etmeni engelleyen ne oldu diyor. Sana emir verdiğim zaman قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ. Dedi ki ben ordundan hayırlıyım. Şimdi bu bir kibir değil mi? Ben Adem'den daha hayırlıyım. Neden hayırlısın? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın. Şimdi kökeni itibariyle kendini üstün görüyor. Peki senin ateşten yaratılmanda bir katkın var mı? Sen mi dedin? Sen mi sipariş verdin bunu? Ya Rabbi beni ateşten yaratırsan dünyaya gelirim yoksa gelmem mi dedin? Ya da o ateş senin miydi ki beni bundan yarat dedin? Hiçbir katkısı yok. Biliyorsunuz Allah-u Teala Necim suresinde şöyle buyurur. Estağfirullah ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Kişinin kendi yaptığından başkası kendinin değildir. Kendi yaptığın bir şey varsa onun üzerinde konuş. Ama seni ateşten yaratan Allah-u Teala'dır. Şimdi insanlarda da bu çok vardır. Kendi kökenlerini, işte bize kimler derler. Ben işte şu ırktanım, bizim ırkımız üstündür. Irkım için ölürüm, bilmem ne, bir takım şeyler vardır. İşte biz şu gruptanız falan. Güzel de bu konuda senin bir katkın var mı? Senin katkın olan konularda konuş. Bu bir. İşte şeytan böyle yapıyor. Dikkat ederseniz insanlarda şeytanın bu davranışına uygun davranış oldukça yaygındır. Şimdi burada bir şey var. Şeytan Adem'den üstün gibi gösteriyor kendisini. Yani sanki esas hareket noktası o imiş gibi gösteriyor. Emri veren Adem mi? Yok. Yani gel bana secde et demedi ki Adem Aleyhisselam. Sen de kim oluyorsun bana böyle, benden böyle bir istekte bulunuyorsun desin. Emri işte seni ateşten yaratan veriyor. Onun için ona itiraz etmeye hakkın yok. Şimdi bir de İsra suresinin 61. ayetini açalım. sayfa. Orada da aynı olay anlatılıyor. Şimdi bu ayetlerde böyle sık sık tekrarlanıyor. 8 yerde tekrarlanıyor olay. Hem bu eğitimde Kur'an-ı Kerim'i okudukça bu olay zihnimizde canlanmış oluyor. Her defasında bir yeni tarafını öğrenmiş oluyoruz olayın. Ve izkulna lil melaiketi secdu li Adem'e fesecedu illa iblis. Aynı şey. İşte bu ayetlerin müteşabihliği bu. Bakın öbür ayette de bu var, burada da bu var. Yani karşılıklı olarak birbirine benzemeleri bunlar. Bu benzemelerden hareketle açıklamalara ulaşılır. Ve izkulna lil melaiketi secdu li Adem, meleklere Adem'e secde edin diye emir vermiştik. Verdiğimiz sırada fesecedu, hepsi secdeye kapandılar, illa iblis kapanmadı. Şimdi iblisin söylediği sözlerden bir tanesi de şu: اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ ط۪ينَ. Sen çamur olarak yarattığına mı secde ederim diyor. Çamurdan yaratmışsın, bana secde et diyorsun. Bakın, şimdi büyüklüğü görüyor musunuz? Kime karşı büyüklük? Allah'a karşı, Adem'e değil. Ondan sonra diyor ki, gâle araeytek, sen kendine baktın mı? Benden istiyorsun bunu yapmaya, kendine baktın mı? Allah'a diyor bunu. Hâdellezî kerremte aleyye, benden üstün kıldığın bu mu? Bunu mu bana üstün kıldın? Şimdi ne yapıyor burada? İyice kimliğini ortaya koyuyor değil mi? Çok net bir şekilde. Bunu mu bana üstün kıldın diyor. Cenab-ı Hakk'ın yaptığının yanlış olduğunu iddia etmiş oluyor. Ondan sonra bir başka şey daha yapıyor. İşte bu kendini büyük görme. Ondan sonra direnmesi. İlerisi içinde kararlılığını bildiriyor. Diyor ki لَيْنْ اَخَّرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, hele sen beni kıyamet gününe kadar bir yaşat. لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا, onun soyunu kendime bağlayacağım. Bu اَحْتَنِكَنَّ hanik, şey, hayvanlara yular bağlanır ya, hani şey, yular bağlanır ve yularından tutup çekerler hayvanları. Ben de işte bu Adem'in soyundan gelenlerine yular bağlayıp kendime bağlayacağım diyor. Yularından tutup götüreceğim. Kesin kararlıyım demek istiyor. Şimdi büyük görmesi ve direnmesi. O yanlışta direniyor değil mi? Hem kendi o yanlışta devam etmekte kararlı, hem de insanları saptırmakta kararlı. Bakın, kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan, kıyamet gününe inanıyor değil mi? Problemi yok. Ondan sonra beni sen yarattın diyor. Yaratıcının Allah-u Teala olduğunu da biliyor. Peki sana ait ne var? Neyin vardı Cenab-ı Hakk'a karşı geliyorsun? Hiçbir şeysi yok. İsyan ederken de Allah'ın verdikleriyle isyan ediyoruz. Niye? Kendisi için bir kurgu yapıyor. Kurgu. Bütün kafirler böyle. Bir kurgu yapıyor, bir dünya oluşturuyor. O dünyanın kanunlarını kendisi koyuyor. Ve Cenab-ı Hakk'a karşı ayrı bir yola, yani Allah'ın yoluna teslim olmuyor. Kendisi için bir başka yol. Fakat yolunun yanlış olduğunu her zaman biliyor. Onu ayetlerden görürüz inşallah. Kehf suresinde de Allah-u Teala şöyle diyor. Kâne minel cinni, bu şey 50. ayette, şeytan görünmeyen varlıklardandı. Cin kelimesi görünmeyen varlık demektir. Bunlar da işte bizim cin dediklerimiz var. Bir de melekler var. Fefesekan emri rabbihi, ve Rabbinin emrinden çıktı. Kimin emrine girdi? Allah'ın emrine çıkınca kimin emrine girdi? Kendi emrine girdi, değil mi? Kendi. Bakın bu bilgisi var bunun. Her şeyi biliyor. Bilmediği bir şey var mı? Ne diyor Allah-u Teala bu konuda? Bu hangi ayet? Efara eyte. Kaçıncı sayfa? 500. Tam 500. Sayfayı açın. 23. ayet. Câsiye suresi. Şimdi Allah-u Teala burada şöyle diyor. Eferaeyte, gördün mü? Ya da gözünde canlandırdın mı? Bu olaylar gözümüze canlandırmamız lazım. Şeytanı çok iyi tanımamız lazım. Yaptığı işleri, Adem Aleyhisselam hepsini. Men ittehade ilâhehu hevâhu. Kendi hevasını kendine ilah edineni gördüm. Bakın, Allah-u Teala'nın varlığında birliğinde şüphesi yok. Kendini yaratan O. Onda da şüphesi yok. Ahiret konusunda da şüphesi yok. Çünkü ahirete kadar beni, kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan diyor. Peki kendi arzusunu kendine tanrı yapmış, Allah'a teslim olmuyor. Kendisi için yeni bir düzen kurmuş. Kendi kafasından yeni bir düzen kurmuş. Böylece kendine tanrı edinmiş kendi arzularını. Yani kendi arzusuna uyarsa ibadet de yapabilir. Doğru, mesela işte şeytan bir insana kafir ol diyor. O kişi kafir olduktan sonra ne diyor? Diyor ki ben senden uzağım diyor. O kafir olduktan sonra hemen kaçıyor. Bak benim bu işte bir alakam yok ha. Ben Allah'tan korkarım diyor. Adamı kafir yaptıktan sonra inni beriyum mink inni akhafullah diyor. Benim seninle bir alakam yok diyor. Ben senden uzağım, ben Allah'tan korkarım diyor. Yani yaptığının yanlış olduğunu biliyor mu? Bakın adama kafir ol dedikten sonra yaptığına bak. İnni beriyum mink, ben senden uzağım, inni akhafullah, ben Allah'tan, inni akhafullah rabbel alemin, değil mi? Öyleydi. Ben tüm varlıkların sahibi olan Allah'tan korkarım. Kendisi de o varlıklardan birisi olduğu için onu da Rabbi. Zaten Rabbi diye de hitap ediyor Allah-u Teala'ya. Evet. Ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a hitap ediyor. Araf'ta Rabbi değil. Daha sonra Rabbi enzirni ilâ yevmi yub'atun. Araf'ta var da. Evet, şimdi Araf suresinde diyor bak. Kale anzırni. Yok, Rabbi yok burada. Araf'ta Rabbi yok. Rabbi anzırni ila yevmi yub'asun, Araf'ta değil. Hicr suresinde, evet. Hicr suresinde, evet. İle Rabbi fe'anzırni ila yevmi yub'asun. Gene Rabbi, iki kere Rabbi diyor orada, bakın. Hicr suresinin 38 ve 39. ayetlerinde. 36. 30, evet, 36 ve 39. ayetlerinde. Diyor ki gâle Rabbi fe'anzırni ila yevmi yub'asun. Rabbim diyor. Rabbim ne demek? Sahibim. Beni yaratan, yaşatan, besleyen, büyüten, her şeyimi borçlu olduğum zat demektir. Onun için bütün kafirler böyledir. Kafirleri Kur'an-ı Kerim'den tanımak lazım. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Bunların tekrar dirilecekleri güne kadar bana süre tanı diyor. Süre tanımazsa ölüp gideceğini de biliyor. Her şeyi Allah'a borçlu olduğunu biliyor. İşte bazıları zannediyor ki bu bilgi beni mümin yapar. En büyük sıkıntı o. Bu bilgi insanı mümin yapmaz. Bu bilgi herkeste var. Yani aşağı yukarı herkeste var. Herkes de aynı seviyede olmaz elbette. Şeytandaki tam. İşte bunun için burada ne diyor Allah-u Teala? 500. ayet, 500. sayfadaki Câsiye 23. ayette اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. O akıllı varlığı gördün mü? Yani şeytan. Kendi hevasını kendi ilahı edinmiş. Kendi arzusunu kendi ilahı edinmiş. Ve adallahu Allahu ala ilmin, kendisindeki o bilgiye rağmen Allah onu sapık saymıştır. Demek bilgi yetmiyor. Yani bir insan İslam'ı herkesten daha iyi bilebilir. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi ezberlemiş olabilir. Arapçası mükemmel olabilir. Hatta mesleği gereği belki müftü olur, belki bir üniversitede İslam'ı öğreten bir hoca olur falan. Hepsi olur. İşte şeytanın durumunu düşünün. Ama Cenab-ı Hakk'a teslim olamaz da Allah'ın çizdiği yolun yanına kendine göre de bir yol çizerse bu kişi tam şeytan olmuş olur. Kendi nefsini tanrılaştırmış olur. İşte bazıları der ki insanlar bilmiyor, öğretelim. Doğrudur. Tabii ki öğreteceğiz bilmeyen insanlara. Ama bakın en iyi bilen ne yapıyor? Zor olan teslim olamamaktır. Mesela iman var, bilmek var. İman kelimesi emn kökündendir. Güvenmek anlamına gelir, güvenmek. Allah'a iman nedir? Allah'a güvenmektir. Şimdi şeytanın Allah'a güveni var mı? Yani bilmek başka, güvenmek başka. Sizi her şeyinizde bilen bir sürü insan vardır. Ama her şeyinize size güvenenler çok mu? Ya da sizin bildiğiniz, tanıdığınız, her şeyini bildiğiniz ince insanlar vardır. Ama güvendiğiniz insan sayısı çok azdır. Onun için Allah'a tam güvenmektir Allah'a inanmak. Yoksa Allah vardır, birdir, ondan başka ilah yoktur. Cennet var, cehennem var, Kur'an-ı Kerim var, şu var, tamam. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir falan. Peki teslim olabiliyor musun? Sen onun yanında kendine göre yeni bir çizgi mi çizmişsin? Yoksa o yolu mu doğru kabul ediyorsun? Onun için yani bütün kafirlerin başı sıkıştığı zaman sığındıkları tek şey Allah-u Teala'dır. Çünkü hepsi biliyor. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ Kendi arzusunu kendine ilah edineni gördün mü? İşte Kur'an-ı Kerim'in 8 ayrı yerinde detaylı olarak bilgi veriliyor iblisle ilgili olarak. Tabi bunların hepsi kafirle mümini anlayabilmemiz için verilmiş olan şeylerdir. Ve adallahu Allahu ala ilm, ondaki ilme rağmen Allah onu sapık saymış. Ve khateme ala sem'ihi ve kalbihi, işitmesine ve kalbine bir mühür basmıştır. Ve ceale ala basari gışave, gözüne de perde çekmiştir. Nedir bu? Bu kendisinin yapmış olduğu davranışlarla kendini öyle bir çizgi şey yapmış ki aslında bu perdeyi kendisi yapmıştır. Hepsini kendi yapmıştır. Allah da o sonucu doğurmuştur. Yani şuna benzer. Siz terli terli, rüzgarlı bir havada dışarı çıktığınız zaman hasta olursunuz. Sizi hasta eden Allah-u Teala'dır. Çünkü o neticeleri onun yaratması lazım. Siz yaratamazsınız. Ama o şekilde dışarı çıkan kişinin hasta olacağı kuralını Allah-u Teala koymuştur. Siz çıkarsınız, Cenab-ı Hak da sizi hasta eder. Dolayısıyla siz gözünüzü kör etme, kulağınızı sağır etme, kalbinizi mühürleme konusunda gereken gayreti gösterdiniz mi, Cenab-ı Hak da o neticeyi yaratır. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Allah'tan sonra bunu hidayete gelmiş sayacak olan kimdir? Sen kendi kendini doğru yolda kabul et. Ya da bütün dünya seni falan hazretleri filan hazretleri diye şey yapsın. Öldükten sonra da kabrini hac mekanı yapsınlar. Cenab-ı Hakk'a karşı bir şey değişir mi? اَفَلَا تَذَكَّرُونَ diyor. Asıl bu. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Tezekkür etmez misiniz? Bu ne diyor Allah-u Teala? Bakın bunun bilgisi hepinizde var. Hepiniz bunu kavrayabilecek bir bilgiye sahipsiniz. O zaman bu bilginizi kullanın diyor Allah-u Teala. Bu bilginizi kullanmaz mısınız? Bilmekle yapmak, teslim olmak aynı şey değil. Şimdi şeytanın direnmesine en güzel örneklerden biri İsra suresindeki okuduğumuz ayetlerin devamı. 17. sure 61 ve devamı ayetler. Tekrar okuyalım, o direnmenin ne demek olduğunu görelim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li ademe fesecedu İlla iblis. Meleklere Adem'e secde edin dedi. Hepsi secdeye kapandı. İblis yapmadı bunu. Ha? 287. sayfa. Evet. Gâle e'escudu limen halakte tîna. Dedi ki sen çamur olarak, çamuru yaratmışsın dedi. Ben ona secde mi ederim dedi. Yani çamur değil biliyorsunuz Adem Aleyhisselam. Yani insanların hiçbirisi çamur değil. Evet hepimiz bütün vücudumuzun bütün parçaları çamurdan gelmedir ama hiçbirimiz çamur değiliz. Mesela yediğiniz ekmek de çamurdan gelmedir. Yani toprakla su birleşmese o ekmek olmaz. Yediğimiz elma da armut da ama bunların hiçbirisi çamur değildir ki. Fakat bu hakaret etmek istiyor. Çamur olarak yaratmışsın diyor. Onu gösteriyor. قَالَ اَرَئِيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ İşte kendini büyük görmesi burada. Bana üstün kıldığın bu mu? Sen kendine baktın mı diyor Cenab-ı Hakk'a. لَيْنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَيَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَل۪يلًا Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Göreceksin bunun soyundan geleni affedersiniz, bir hayvan gibi kendi peşime takacağım, kendime bağlayacağım. Niye öyle diyor? Çünkü öyle bir hava meydana getiriyor ki, şimdi Adem Aleyhisselam'ı nasıl kandırdığını görelim. Neyse biraz sonra ayetlerden görür, ondan sonra şey yaparız. Şurayı bitireyim de. Cenab-ı Hak diyor ki قَالَ اَذْهَبْ git. فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. Bunlardan kim senin peşine takılırsa cehennem sizin cezanızdır. Yani size ceza olarak cehennem yeter. Tam tamına yeter. Cehennem sizin hakkınızdan gelir diyor. وَاَسْتَفْسِزْ مَنْ اِسْتَطَعَةَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكِ sesinle onlardan gücünün, kime gücün yeterse onu yerinden oynat. وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكِ senin yayalarınla ve atlarınla yaygarayı kopar onlara karşı. وَشَارِكُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ mal ve evlat konusunda onlara ortak ol. Ne demek bu? Malları olduğu zaman, zengin olduğu zaman biraz daha kibirlenmeye, kendini başkalarından üstün görmeye başlayacak. Evladı olduğu zaman üstün görmeye başlayacak. Aynen şeytan gibi bu defa büyüklük taslama ve direnme tarafına. Şimdi mesela birçok kimse vardır. Parası oluncaya kadar hayır hasenatı yapmaya karar verir. Olduğu zaman yapmaz. Fakirse mesela faiz de haramdır. İşte kumar da haramdır. İşte şu da haram budur. Zenginleştiği zaman kıyısından köşesinden kırpmaya başlar. İşte bu yani. Mal konusunda onlara ortak ol demek budur. Zenginleştiğin zaman yavaşça kıyısından köşesinden şuradan buradan şey yapacaksın. Evlat konusunda da öyle. Etrafımda evladım şuyum buyum var başlayacaksın. İşte kimin oğlu? Mesela elhamdülillah Cenab-ı Hak bize böyle bir evlat verir diye Cenab-ı Hak hamd etmek varken kendinden bilir. Kimin oğlu? Tabii ki öyle olacak falan. Haşa. Ya da kimin kızı? Va'idhum onlara söz de ver. Ve ma ya'iduhumu şeytanu illa gurura. Şeytanın onlara yaptığı şey, verdiği söz sadece aldatma sözüdür. Arkası boş. Boş şeyler. Boş sözler verir. Onun için bu sözlere kanmaya gay ifadesi kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Gava kelimesi yanlış bir inançtan dolayı kişinin kendini aldatması. Yani boş hayallere kapılması. İnsanları boş hayallere kaptır. Düşünseler o hayale kapılmazlar. Düşünmedikleri için de işte Cenab-ı Hak onların yani hayvan gibi şeyde öyle şey yapıyor. Bakın insan öylesine tanıyor ki şeytan. Demek ki işte o bulunduğu yerde insanla ilgili bütün bilgileri öğrenmiş. Ama Allah-u Teala şöyle diyor. İnne ibadi benim kullarım var ya bana teslim olanlar benim emirlerim karşısında kendilerine bir varlık görmeyen, Allah ne emretmişse odur diyebilen, baş üstüne diyebilenler var ya, leyse leke aleyhim sultanun. Senin onların üzerinde hiçbir yetkin olmaz. Ve kefâ bi rabbike vekîle, Rabbin onlara vekil olarak yeter. Aslında burada şu da var. Şeytanın hiç kimse üzerinde bir yetkisi yoktur. İbrahim suresinde bir ayet vardı, onu bulsana ya. Şeytanın ve mâ liye aleykum min sultan ve mâ kâne liye aleykum min sultan diye. 257. Evet, 257. sayfa. 22. ayet. Şeyde ahirette şeytanın yapacağı konuşmayı anlatıyor Cenab-ı Hak burada. Ve kâle şeytanu lemmâ kudiyel emr. İşler sonuca bağlandığı zaman, yani her şey bitmiş. Cennetlik cennete, cehennemlik cehenneme gitmiş. Her şey bitmiş. Şeytan başlıyor konuşmaya. Cehennemde. Ne diyor? İnnallâhe va'adekum va'adel hak. Allah size gerçek söz verdi. Mesela Adem Aleyhisselam'a ne demişti? Şu ağaçtan yeme. Yoksa cennetten çıkarsın dedi. Allah'ın söylediği doğruydu. Şeytan ne dedi? Şu ağaçtan yersen ebedi kalacaksın ve büyük bir saltanata kavuşacaksın. Yalan. Adem Aleyhisselam kendisini o yalana kaptırdı. Adem Aleyhisselam birazcık düşünseydi bunun olmayacağını bilmiyor muydu? Aklını kullansaydı bilmez mi? Allah-u Teala'nın yasağından bir şey çıkar mı? Allah bir şey yasaklayacak, sen ondan medet umacaksın. Ya Allah size gerçek söz verdi. Ben de söz verdim. Ama ben sizi sözümün yanlışına, yani yanlış taraflara sürükledim. Şimdi ahlefe kelimesi sözümden döndüm diye tercüme ediliyor, yanlış olur. Yani sanki şeytan o verdiği sözü yerine getirecek güçteymiş de sözünden dönmüş. Olmaz bu, yanlış bir şey. Şimdi bu ahlefe burada bir duhul şeyde bu ifal babında duhulet anlamı vardır. Sizi yanlış yola soktum manasına gelir. Ve ahleftukum. Söz verdim ve sizi yanlış yola soktum. Festeceptum li, siz de bana atladım değil mi? Ve ma kana li aleykum min sultan. Bak şimdi az önce okuduğumuz ayette inne ibadi leyse leke aleyhim sultanun. Aslında bu bütün kullar. Yoldan çıkan çıkmayan hepsi dahil şeytanın hiç kimse üzerinde bir yetkisi yok. Zaten bir başka ayette de Allah-u Teala diyor ki estağfirullah billahi inne keydeş şeytani kâne daifa. Şeytanın tuzağı zayıftır. Şeytanın bir şeye gücü yetmez. O sadece zaten burada da anlatıyor. Benim sizin üzerinde hiçbir yetkim yoktu ki diyor. İlla en de'abtukum. Ben sadece sizi çağırdım. Feseceptum li. Siz de benim çağırıma kulak verdiniz, geldiniz. Gelmeseydiniz. Ben sizi zorla getiremezdim ki. Fela telumuni ve lumu enfusekum. O zaman beni ayıplamayın diyor. Siz kendinizi ayıplayın diyor. Ma ene bi musrihikum. Şimdi ben sizi kurtaramam diyor. Ve ma entum bi musrihiyye. Siz de beni kurtaracak değilsiniz. İnni kefartu bima eşrektumuni min kablu. Zaten siz beni Allah'a ortak koşuyordunuz ya. Ben bunu hiçbir zaman tanımamıştım ki. Böyle bir şey olmayacağını gayet iyi biliyordum. İnne zalimine lehum azabun elim. İşte zalimlerin, yanlış yaptık yapanların payına düşen acıklı bir azaptır. Bundan önceki ayeti de okuyalım da tam olarak zihninizde şekillenmiş olsun. 21. ayeti. Diyor ki Allahü Teala ve barazu lillahi cemi'a, hep birden Allahü Teala'nın huzuruna çıktılar. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Zayıf olanlar, kendini büyük görenlere şöyle diyor, aynı yoldan giden zayıflar, kendini büyük görenlere şöyle diyor. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. Biz sizin arkanızdan gelmiştik. Sizi büyük gördük, arkanızdan geldik. فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Siz Allah'ın azabından küçük bir şey olsun bizi kurtarırsınız değil mi? Bu hel kelimesi tasdik içindir. Onun için öyle bir mana verir. Yani bir şey bekliyor. Hala bekliyor orada. Bak biz sizin peşinizden gelmiştik. Allah'ın azabından bizi biraz az da olsa kurtarırsınız değil mi diye soruyor. Galu dediler ki levhedanallahu lehedeynakum. Hala Allah'ı suçluyorlar. Dikkat ederseniz. Allah bizi yola getirseydi biz de sizi yola getirdik. Kardeşim Allah kimseyi ne yola getirir ne yoldan çıkarır. Sen yola gelmek için gerekeni yaparsın. Yoluna kabul eder. Yoldan çıkmak için gerekeni yaparsın. Yoldan çıkarır. Aynen okul şeyde adil bir öğretmenin çalışan talebeyi sınıf geçirmesi, çalışmayanın bırakması gibidir bu. Hala Cenab-ı Hakk'ı suçluyor orada. Öbürü de hala ümitte, bu da hala Cenab-ı Hakk'ı suçluyor. Cehenneme gitmiş. Çünkü onda bir huy haline gelmiş, yeni bir yapı oluşturmuş. Orada diyor ki, سَوَاُنْ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَارُنَا. Şimdi ister bağıralım, ister sabredelim, hiç fark etmez, netice değişmeyecek. Sabretsek de, sabretmesek de buradayız. مَا لَنَا مِنْ مَحِيص, bizim kurtulma diye bir ümidimiz yok. Evet. Ondan sonra şeytan başlıyor konuşmaya ve az önce okuduğumuz şeyleri söylüyor. Evet, şimdi Adem Aleyhisselam'ı nasıl kandırdığına dair şu Araf suresindeki ayetleri bir daha okuyalım. Hani içi boş şeyde Taha suresinde Cenab-ı Hak diyor ki فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adem Rabbini isyan etti. İşte وَعَصَى şeyin 121. ayetinde Taha'nın وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adem Rabbine isyan etti. Çünkü Allah şu ağaçtan yeme dedi, yedi. Şeytanı düşman bil dedi, bilmedi, dost bildi. فَغَوَى işte azıttı. Ama bu azgınlık şu, bu gava kelimesi çok iyi kavranması gereken bir kelime. Ben bunun tam Türkçe karşılığını bulamadım doğrusu. Azıtma kelimesi yanlış, yani ya da şöyle diyeyim, yanlış demeyeyim de kelimenin tam anlamını ifade etmiyor. Ben şimdi size söyleyeyim, siz ona bakalım Türkçe karşılık bulabilecek misiniz? Yani kelimenin esas ifade ettiği anlamı. Şimdi bir yanlışa düşüyorsunuz. Kendinizi o yanlışa kaptırıyorsunuz. Ve onun aslında onun çıkmaz yol olduğunu da düşünüyorsunuz. Fakat o yola giriyorsunuz. Kendini aldatma biraz uyuyor. Azıtma kelimesi fazla uymuyor buraya. Şimdi cehlun an i'tikadin fasidin diye şey yapıyor müfredat sahibi. Mesela Adem Aleyhisselam'ın durumunu düşünün. Allahü Teala diyor ki bu ağaçtan yemeyin. Şeytan da diyor ki yiyin. Yerseniz şöyle şöyle olur. Adem Aleyhisselam pekala biliyor ki Cenab-ı Hakk'ın bilgisi doğru. Şeytanın bilgisi yanlış. Zaten kendine secde etmedi. Bu olaylar onun yanında cereyan ediyor. Şeytanın bilgisinin yanlış olduğunu bile bile o yola giriyor. Yani yanlış bir yola bile bile giriyor. Onun için Allahü Teala'nın bu azıtma benim zihnimde pek oturmuyor. Yani kendi kendini aldattı. Kendi kendini yanlışa soktu. Yanlış bir yola girdi. Belki yanlış bir yola girdi daha uygun olur burada. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum sizin teklif ettiğiniz bir kelime var mı? Adam, Adem Rabbine isyan etti ve yanlış bir yola girdi. Yani yanlış olduğunu bile bile giriyor o yola. Peki o yola nasıl girdi? Onu da Araf suresinde görelim detaylı olarak. Kaçın sayfada? 151. sayfa, evet. فَوَسْفَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ. Şeytan o ikisine vesvese verdi. Böyle fısıldıyor. Fıs fıs fıs fıs fıs. Böyle vesvese o. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. İkisinin de edep yerlerinden kendilerine kapalı olan kısımları açmak için vesveseyi verdi. Onun hedefi bu. وَقَالَ ve söylediği, şimdi yalan söylüyor Adem Aleyhisselam. مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَذِي الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Rabbiniz diyor, sizi bu ağaçtan yasaklamadı. Niye yasakladı peki? İkiniz melikeyn kıraati uygundur. Yani melekeyn değil de melikeyn. Melekeyn kelimesi anlamı uygun değil. Birer melek olursunuz diye sizin meallerinizde var. Az önce kendine secde etmiş olan melekler gibi olmayı Adem Aleyhisselam hiç aklından bile geçirmez. Dolayısıyla Taha suresindeki ve mülkin la yebla, bir de melik kıraati de vardır burada. Ben hep o kıraati tercih ederek anlam vermeye çalışıyorum. Birer melik olursunuz. Biriniz kral, biriniz kraliçe olacaksınız ya da sürekli burada kalırsınız işte. Bu bahçeden hiç çıkmazsınız. Şimdi şeytan böyle diyor. Allah ne diyor? Taha suresinde. Allahü Teala diyor ki Taha 117. Ya Adem inne hâze aduvvun lek ve li zevcik. Bu sana ve karına düşmandır. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ Bu bahçeden ikinizi çıkarmasın ha. Bak, Allah'ın uyarısı ne? Buradan çıkarsınız. Şeytan ne diyor? Ebedi kalacaksınız diyor. فَتَشْكَى Mutsuz olursun diyor. Buradan çıkarsan mutsuz olursun. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى Çünkü sen bu bahçede kaldığın sürece acıkmayacaksın. Yiyeceğin her şey var burada. Açıkta da kalmayacaksın. Çıplak da kalmayacaksın. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Burada susamazsın. Su var. Güneşte de kalmazsın. Gölgelikler var. Allah böyle diyor. Şeytan ne diyor? Bundan yersen şöyle şöyle olacak diyor. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yani bugün Müslümanların durumuna ilgili bir durumuyla ilgili, dünyanın durumuyla ilgili bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allahü Teala yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allahü Teala Allah faizli sistemi darlığa, yani faizli işlemleri darlığa sokar. Faiz varsa önü darlıktır. Dara gidersiniz diyor. Ama sadakalarla meşgul olursanız, hayır hasenat yaparsanız, bu da gelişmenin sebebi olur diyor. Şimdi Cenab-ı Hak böyle diyor. Müslümanlar ne yapıyorlar bugün? Birileri diyor ki, faizsiz ekonomi olmaz kardeşim diyor. Gelişmenin motoru budur. Ekonomi, tüm ekonomik faaliyetler faizle harekete geçer. Allahü Teala diyor ki, sadakalarla, sadakalar dediğimiz bizim geleneksel manada değil. Yani zekat bunun içerisine girer, faizsiz borç bunun içerisine girer ve bütün yardımlaşmalar girer. Mesela faiz sürekli piyasanın parasını topladığı için her defasında ekonomik faaliyette bulunan kişilerin sayısını azaltır. Mesela bakın artık mahallelerde bakkallar yok. Süpermarketler oluştu. Süpermarketler de yavaş yavaş kapanıyor. Şeyler, büyük alışveriş merkezleri bir müddet sonra onlar da kapanacak. Ondan sonra ne olacak? Sürekli ekonomi dışına atıyor küçükleri. Ama zekattır, sadakadır, yardımlardır. Yardımlar da o ekonominin dışında kalanları sürekli içerisine alıyor. Dolayısıyla aktörlerin sayısını sürekli artırıyor. Şimdi Allahü Teala böyle diyor. Birileri de kalkıp diyor ki faiz ekonominin motorudur diyor. Bizim Müslümanlar hangisine inanıyor? Kararı siz verin. İşte Adem Aleyhisselam'ın durumuyla bugünkü durumu da karşılaştır. Sanki yani Cenab-ı Hakk'ın mesela şöyle bir şey söyleniyor. Efendim zaruret fıkhı diye bir şey uydurulmuş. Zaruret fıkhı. Köprüyü geçene kadar affedersiniz ayı ya dayı deme hesabı. Biz bu şeyden geçebilmek için bunları uygulamalıyız. Yani ne demek istiyorsun? Demek ki senin problemini öbürü çözüyor. Bütün problemler çözüldükten sonra, her şey rahatladıktan sonra ancak Allah'ın emri yerine getireceksin, öyle mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın emri problem çözmez. Problemini öbürle çözeceksin. Zaruret fıkhı. Ne demek kardeşim? Sen dünyada tek başına yaşasan da Allah'ın emirlerini yerine getirmen lazım. Yapabildiğin kadar, yapamadıkların, gücün yetmediği kısımlardan zaten sorumlu olmazsın. Evet. Peki şimdi akşam ezanı okunur mu? Ha, çoktan. Peki namazda kılacağız. Bir ilanımız var. Bir ilanımız var. Ondan sonra gidin. Biliyorsunuz epey zamandır pazar sohbetleri ile ilgili talep vardı. Zeytinburnu'nda bunu yapmaya çalıştık. Yeri müsait değildi. Oraya ulaşım son derece zordu. Birkaç kere yaptık ve onu bıraktık. Evet, arkadan Zeytinburnu'lu bakıyor. Şimdi Allah nasip ederse bu pazardan itibaren saat 10-12 arasında Vatan Caddesi'ndeki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde pazar sohbetlerine başlayacağız. Sizleri bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın.